کھو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں پہلا کھو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہلو ولدو عشیرت پیلا کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعوا نہیں شاہ کی ساری پیلا کو سلام غوث و خواجہ رضا حمد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پیلا کو سلام مصطفیٰ صلاۃ والسلام علیکم سیدی اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سرو پر رہے دائما ان کا سایہ سرو پر رہے دائما ان کی نورو پر رہے دائما ان کی نورانی صورت تیلا کو سلام مصطفیٰ رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفاہ و طب القلوب دواہ و نوید الاسقار و قیاہ علی اصطحاب الکرام و کریم الغوث اللہ قرم اللہ فقر الحمام حزبی بارک و سلم سقذاتا تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات و تقوطینا بها جميع القعدات و تطحرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.